Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 listopada, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zwrotem kamienicy na Bielanach zajmie się dziś komisja weryfikacyjna. Eurodeputowani rozpoczynają dyskusję o przepisach blokujących budowę drugiej nitki gazociągu północnego. Wciąż zamknięte jest lotnisko na Bali. Wyspy nie może opuścić ponad 60 tysięcy turystów. Zwrot kamienicy przy ulicy Szregera 72 na warszawskich Bielanach zbada komisja weryfikacyjna. Wśród wezwanych na rozprawę są lokatorzy i były burmistrz dzielnicy. Problemy lokatorów kamienicy zaczęły się 5 lat temu, kiedy dostali powiadomienie z Urzędu Dzielnicy Bielany, że budynek został przekazany spadkobiercom dawnych właścicieli. Zdaniem członka Komisji Weryfikacyjnej posła Jana Mosińskiego przy reprywatyzacji mogło dojść do nieprawidłowości. Bez wątpienia, wątpliwości, to daleko idące wątpliwości budzi sprawa tzw. pełnomocnictw, którymi to dysponował jeden z adwokatów reprezentujących spadkobierców. Mam też daleko idące wątpliwości, czy to ksero, które jest, to jest wystarczający dowód na to, aby Biuro Gospodarowania Nieruchomościami udzieliło zgody na wieczyste użytkowanie. Teraz kamienica ma kilku współwłaścicieli, których na dzisiejszą rozprawę wezwano w charakterze strony. Sprawą tej reprywatyzacji zajmuje się też Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prace nad projektami ustaw prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczyna Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zgodnie z zapowiedziami PiS w komisji mają być zgłoszone poprawki uzgodnione podczas rozmów z prezydentem. System sądowniczy w Polsce należałoby zbudować od nowa. Tak o pracach komisji mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu z Kukiz 15 Stanisław Tyszka. Budowy domu nie zaczyna się od dachu, tylko od fundamentów. W związku z tym te ustawy dotyczące dwóch instytucji, które spełniają jako czapuł wymiaru sprawiedliwości, dla obywateli nic nie zmienią. Uważam, że trzeba wymiar sprawiedliwości zbudować od podstaw w Polsce, tak? Znaczy uzdrowić jego fundamenty i później naprawić resztę budynku. Drugie czytanie projektów o Sądzie Najwyższym i KRS-ie zaplanowano na 6 grudnia. Szef komisji Stanisław Piotrowicz podkreślił, że prace mogą się skończyć na przyszłym posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy o KRS zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 członków Rady większością 3/5 głosów. W przypadku braku porozumienia każdy poseł głosowałby tylko na jednego kandydata. Zmiany odnośnie Sądu Najwyższego mają dotyczyć m.in. utworzenia Izby Dyscyplinarnej i przechodzenia sędziów w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia tego przez prezydenta. Dyskusja o przepisach mających wstrzymać budowę drugiej nitki gazociągu północnego rozpoczyna się w Parlamencie Europejskim. Gazociąg poprowadzony jest po dnie Bałtyku, łączy Rosję z Niemcami. Zmiany w dyrektywie zaproponowała Komisja Europejska. Chodzi o doprecyzowanie unijnych przepisów, by obejmowały one wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogomorską. Gdyby Nord Stream 2 został w całości objęty unijnym prawem, wtedy realizacja tej inwestycji stałaby się nieopłacalna. Komisja Europejska, proponując nowelizację przepisów, zaapelowała o priorytetowe potraktowanie sprawy. Na ten apel odpowiedział już sprawozdawca z ramienia Europarlamentu, szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Jerzy Buzek. W Parlamencie Europejskim możemy znowelizować to prawo w ciągu paru miesięcy, a więc błyskawicznie. Gorzej wygląda sytuacja wśród unijnych państw, które są w tej sprawie podzielone. A ostatnio, jak informowało Polskie Radio, Niemcy próbują opóźnić pracę, domagając się szczegółowych analiz prawnych i studium wykonalności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. 800 obiektów archeologicznych znaleźli policjanci w domu 35-letniego mieszkańca Wągrowca w Wielkopolsce. Zarzucono mu kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Mężczyzna prowadził nielegalne wykopaliska. Zatrzymano go po sprzedaży monety z czasów rzymskich. A w jego mieszkaniu były też piastowskie monety, prawdopodobnie denary koronacyjne Kazimierza Wielkiego, krzyżyk ołowiany z XII wieku i szelongi Jana Kazimierza z wieku XVII. Samozwańczemu badaczowi grozi nawet 5 lat więzienia. Policja przypomina, że nielegalne poszukiwania mogą doprowadzić do zniszczenia stanowisk archeologicznych. Od niedawna nie są już traktowane jedynie jako wykroczenie, a przestępstwo. Wciąż zamknięte jest międzynarodowe lotnisko na Bali w Indonezji. Wulkan Agung nadal wyrzuca popiół do atmosfery. Władze zdecydowały o podwyższeniu alarmu na najwyższy poziom. 100 tysięcy mieszkańców zostanie ewakuowanych. Szkodliwe substancje unoszą się na 3 kilometry ponad szczyt wulkanu i są zagrożeniem dla samolotów. Mogą uszkodzić silniki i ograniczyć pilotom widoczność. Lotnisko na razie będzie zamknięte do jutra, do 7 rano. Odwołano kilkaset lotów. Wyspy nie może opuścić ponad 60 tysięcy turystów. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Robert Kubica właśnie teraz w Abu Zabi testuje bolid Williamsa i wierzymy, że jest tuż przed powrotem do Formuły 1. Wskazuje na to kilka spraw, m.in. ta, o której mówi ekspert F1 Mikołaj Sokół. Na pewno fakt, że w czasie tych testów zespół Williams nie skorzysta z usług żadnego w zasadzie z kierowców z tej dosyć długiej listy, na której czele widniał Robert Kubica, świadczy jak najlepiej dla szans Roberta, bo to może oznaczać, że po prostu zespół już nie chce ich sprawdzać, że już ich po prostu skreślił z tej swojej długiej listy. Testy w Abu Zabi, w których bierze udział Kubica, potrwają dziś do godziny 10. Jutro nasz kierowca ma jeździć w sesji popołudniowej. Teraz piłka i grad goli. W ostatnim spotkaniu 17. kolejki w Lotto Ekstraklasie Brookbet w Niecieczy zremisował z Wisłą Kraków 3-3. Pod koniec meczu debiut w ekipie Białej Gwiazdy zaliczył wracający po latach zagranicznych wojaży Marcin Wasilewski. Lekki dreszczyk emocji był, także przyjechaliśmy tu po 3 punkty i tylko taki wynik braliśmy pod uwagę. Jeszcze ta bramka stracona w końcówce. No, ciężko oceniać, bo dość, że grałem 10 minut. Też wszedłem w ciężkim momencie, gdzie zespół Termaliki gonił wynik. Stworzył sobie kilka sytuacji, kilka stałych fragmentów. Bardziej bym się cieszył, gdyby to były 3 punkty. Dla mnie ten wynik, dla reszty kolegów uznajemy jako porażkę. Wisła po remisie w Niecieczy jest w tabeli 5, Brookbet dopiero 13 prowadzi Górnik. Na 8 pozycji jest Zagłębie. To za nisko stwierdzili w Lubinie i zwolnili po 3,5 roku pracy Piotra Stokowca. Nowym trenerem ma być podobno mający zerowe doświadczenie szkoleniowe były reprezentant Polski Mariusz Lewandowski. Kończymy zapasami i niecodziennym wydarzeniem, jakie miało miejsce na niedawnych młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Bydgoszczy. Irańczyk Alireza Karimi celowo, mimo prowadzenia, przegrał swoją walkę. Taką dyspozycję wydał mu trener. Wszystko po to, żeby w kolejnym pojedynku uniknąć walki z zawodnikiem z Izraela. Otrzymał za to oficjalne podziękowania od irańskiego rządu. Ten pozostaje w konflikcie z Izraelem, a swoim sportowcom zabrania rywalizować z reprezentantami tego kraju. Absurd. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Dziś sporo chmur, ale też przejaśnienia, przelotne opady deszczu na Podlasiu i w Sudetach, także deszczu ze śniegiem i śniegu na północy i południowym zachodzie, porywisty wiatr. Od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum, 6-7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z wybranym procesorem Intel, otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące Canon o wartości 179 zł w zestawie. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W Plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. 2 razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt. Przyjdź na zakupy Deluxe do Lidla i znajdź wyjątkowe produkty w okazyjnych cenach. Na przykład kabanos wieprzowy Deluxe różne rodzaje 9,99 za 340 gramów oraz krewetki olbrzymie 39 zł za 720 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Opony nowe. Ferie zimowe. Ile osób, tyle planów. A każdy plan zrealizujesz z pożyczką w Providencie. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Provident. Wierzymy w Twój plan. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 166,11%. W Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po godzinie 9. Do południa. I przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. O tym, czy lepiej mieć, czy być, śpiewało Mysłowic, a my już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Sporo dzisiaj zaproszeń i ogłoszeń w planach, więc proszę mieć pod ręką telefon. W pierwszej godzinie naszego spotkania informator ekonomiczny Wiktor Legowicz oraz... Który to kompozytor nuci swój utwór i z jakiego to filmu ścieżka dźwiękowa, opowie Wioletta Myszkowska za mniej więcej 30 minut po 10 płyta tygodnia, Trójkowy detektyw. Opowieść o pewnej jubileuszowej gali w Krakowie, która jest świętem Fundacji Piosenkarnia. Kolejny fajny film od Ryszarda Jaźwińskiego, a po 11... Bardzo wiele dań, które uznawane są za typowo francuskie, były kilka wieków temu przeniesione pomiędzy dworami polskim i francuskim, bo to był jeden z najmocniejszych kulturowo dworów w Europie. Na przykład pasztet. Pasztet i terina zamieniły się swoimi znaczeniami pomiędzy Polską a Francją. O tego typu kulinarnych wędrówkach opowie gość Katarzyny Pruchnickiej w cyklu Anusz Widelec, natomiast gościem Jana Niemutka będzie pisarz, na którego kiedyś wydano wyrok śmierci. You look like a person trying to hide. That is not sexy. Be a man. Stop this and fatwa sex will follow. Wyglądasz jak ktoś, kto chce się ukryć. To nie jest sexy. Bądź mężczyzną, przestań się ukrywać, a resztę zrobi fatwa seks. O kogo chodzi, wyjaśni się w okolicach godziny 11.30. Na zakończenie kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. A teraz Jaromir Nochawica. By tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bugny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Empire State z najnowszej płyty Jaromira Nochawicy Poruba. Do utworu, którego posłuchamy za chwilę, potrzebne jest specjalne wyjaśnienie. Projekt Pięć Zmysłów, Imaginarium, zamyka 3-letni cykl spotkań poświęconych przemyśleniom na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. To już 7. edycja warsztatów dedykowanych im oraz ich opiekunom. Zajęcia skupiały się wokół różnych tematów, w tym roku wokół piosenki. Wokół tego, jak wspaniale potrafi łączyć dwa światy i odkrywać je dla siebie nawzajem. 30 listopada o godzinie 18 w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbywa odbędzie się premiera spektaklu muzycznego, będącego zbiorem utworów napisanych przez zaproszonych artystów, inspirowanych wypowiedziami niewidomych dzieci. Jeżeli ktoś chciałby się na tej premierze w Poznaniu znaleźć, proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Przypomnijmy, Poznań, Centrum Kultury Zamek, w czwartek 30 listopada, godzina 18. Za chwilę jeden z utworów powstałych w ramach spektaklu Piękne Spojrzenie, kończącego projekt Pięć Zmysłów Imaginarium. Michał Wiraszko śpiewa razem z Basią Walczak. Basia nie widzi. Na początku roku rozmawiała z nią Katarzyna Stoparczyk i właśnie ta rozmowa stała się inspiracją do powstania tej piosenki. Minie niedługo 25 minut po godzinie 9. Za chwilę w studiu Wiktor Legowicz, jego gość i informator ekonomiczny, ale wcześniej o Lora. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free. But you keep stopping me. Release me. Release me. Down on you, that you shielded yourself from with the roof. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zawsze kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszek z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, wreszcie powstaje Polska Agencja Ratingowa. Mówiło się o tym od paru lat, że będzie. Nie wychodziło, ale jest. Komu będzie służyć przede wszystkim? No to pytanie strasznie trudno odpowiedzieć, bo będzie służyła tym, którzy będą potrzebowali ratingów krajowej, państwowej instytucji ratingowej. No. Mówi się o małych i średnich firmach. Tak, no że to jest nie stać jest, żeby jakąś zagraniczną agencję, prawda, to jest, wynajmować. No tak. Chodzi o to, że generalnie rating, czyli taka ocena wiarygodności kredytowej jest no potrzeba wszystkim tym, którzy potrzebują znaleźć finansowanie, znaleźć instytucję, która im pożyczy pieniądze, a która by chciała wiedzieć, z kim ma do czynienia. I właśnie do tego służą ratingi. I ta polska agencja ratingowa, to ona trochę powstała na fali takiego buntu premiera Morawieckiego przeciwko obniżaniu ratingów Polsce po rozmaitych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Ale teraz nas chwalą. I wtedy padło hasło, że nie będziemy korzystać, że sobie będziemy sami ratingi robić. No oczywiście to jest żart. Nawet państwowych dużych firm typu Orlen, Lotos, KGHM to nie stać na to, żeby nie korzystać z tej wielkiej trójki, czyli Fitch, Moody's i Standard & Poor's, bo po prostu zwyczajnie nikt nie pożyczy pieniędzy na międzynarodowym rynku. No, w kraju są samorządy mniejsze, są małe firmy. Przede wszystkim te firmy małe, prawda? Jest na giełdzie, jest rynek Catalyst, gdzie są obligacje korporacyjne notowane, więc może tam te krajowe ratingi będą cennym elementem dla inwestorów. A pan zajął się naszym węglem. Polska, tak pan zaczyna swój tekst, Polska ma uwiązany na szyi ciężki węgiel kamienny. I co będzie dalej? No to jest dobre pytanie i próbowałem znaleźć na to odpowiedź. Wszystko będzie zależało od pewnych decyzji związanych w ogóle z kształtem, nie tylko. Właśnie górnictwo to jest pochodna naszej polityki energetycznej. Ta polityka energetyczna jest kształtowana pod wpływem rozmaitych decyzji, które zapadają w Unii Europejskiej, czy szerzej nawet na świecie, dotyczącej w ogóle tych zmian klimatycznych i próby zahamowania tego ocieplania klimatu, w czym niestety węgiel ma dosyć duży i zły udział. No więc pytanie, jak nasza energetyka z tej węglowej będzie się transformować w jakąś mniej emisyjną i jak ona ma wyglądać. No i od tego będzie zależał los naszego węgla, a jak wiadomo, no, kopalnie i górnictwo są olbrzymim obciążeniem dla budżetu. No właśnie to jakby powodem tego tekstu. Mówimy o tym od paru lat dobrych. No tak, no to jest już od dosyć długiego czasu. Właściwie nasza transformacja górnictwa to jest proces nieprzerwany i jakby którym nie potrafimy sobie poradzić. Także to jest problem ta decyzja niedawna dotycząca między innymi tych deputatów węglowych, które z budżetu na to pójdzie 2 miliardy, no to świadczy o tym, że za to wszystko płacimy w podatkach coraz więcej. Jednoznacznej recepty nie daje pan. Nie daje recepty, dlatego że tu jest wiele elementów jeszcze nieznanych, natomiast recepta moja jest taka, że nie możemy się nastawiać na węgiel jako podstawowy źródło energii, musimy mieć jakiś scenariusz alternatywny, a tego scenariusza boimy się stworzyć. Mądrze wydawaliśmy pieniądze 500+. Według badań profesora Marka Kośnego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawaliśmy przede wszystkim na poprawę życia. To jest dobre, to właśnie to... Dobre zestawienie. Jak sobie przestudiowałem to zestawienie, no to właściwie ono daje no takie typowy przekrój potrzeb i takiego konsumpcyjnych konsumpcji przeciętnej polskiej rodziny. Na przykład turystyka zyskała bardzo. No ale nie jest ona w czołówce. Wiadomo, no jest, że taki zastrzyk pieniędzy to on w pierwszej kolejności szedł na poprawę warunków bytowych, na mieszkanie, na wyposażenie mieszkania, na ubrania i tak dalej, na poprawę sposobu odżywiania i tak dalej. No turystyka, edukacja, no niestety to one tak wysoko nigdy nie będą, bo one w strukturze w ogóle takiej hierarchii wartości, którą każda rodzina, że tak powiem, ma ustalona, to ona jest generalnie nisko i tutaj wiele się nie da. Ale mało wydaliśmy na alkohol. No ale... To pan stara się na te plusy patrzeć. No, niektórzy zwracają uwagę, że jednak w tej grupie beneficjentów programu 500+ wzrost wydatków na alkohol był większy niż tak średnia krajowa, więc no niestety no. Ale no to też jest jakieś zjawisko, z którego się nie da. Tak, znaczy wiadomo, że trudno sobie wyobrazić, że to same anioły te pieniądze dostaną i przeznaczą na modlitwę. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Handlowcy intensywnie myślą, jak nie stracić na niedzieli. W ogóle my Polacy jesteśmy mistrzami w omijaniu przepisów, przyzna pan. Tak, ale to bym nie chciał od razu w taki ton, że to jest jakieś cwaniactwo się szykuje. No, wiadomo, że handel i wiele branż jest zaskakiwanych różnymi regulacjami. Dla handlu taka decyzja jest no, szalenie komplikująca i no, żeby znaleźć jakiś nowy model, no to trzeba coś pomyśleć. Godziny pracy mają być ewentualnie wydłużone. Wie pan, jak się przyjrzeć tej ustawie, to, no to widać wyraźnie, że tam już ustawodawca sam z obawy, żeby ten zakaz nie za bardzo wpłynął na poziom wydatków konsumpcyjnych i nie obniżył nam tempa wzrostu, potworzył tak wiele furtek, że ja sobie wyobrażam, że dopiero jesteśmy na etapie rozpoznawania tego, co można i sobie... Chociażby internet, prawda? Internet, to wiadomo, to na Węgrzech zostało, właściwie internet przekreślił w ogóle całą ideę na przykład na Węgrzech tego zakazu pracy i wycofano się. Będą, sobie wyobrażam, wie pan, no, na przykład, no, że będzie hasło, że bo piekarnie, cukiernie mogą działać w niedzielę, no to sobie, ponieważ w każdym sklepie jest jakiś taki piec do pieczenia pieczywa, no to będą prawdopodobnie będą interpretacje. Piekarnie. Tak, będą piekarnio sklepy, że będzie szedł pan nazwa. Do piekarni, a przy okazji robił inne zakupy. My o tym też musimy powiedzieć. Mianowicie 50 lat temu pierwszy Fiat 125 wyjechał z fabryki samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie. No to jest rzeczywiście taka historyczna data, bo to jakby otwarcie się Polski na w miarę nowoczesną technikę motoryzacyjną i właśnie narodziny takiego prawdziwego zdarzenia ale i również przemysłu motoryzacyjnego, bo pamiętajmy o tym, że na co prawda fabryka samochodów osobowych na Żeraniu już nie działa i już jest zamieniona na rozmaite inne rzeczy, ale na bazie Fiata 125, Poloneza, potem Fiata 125, no rozrastał się pewien segment polskiej gospodarki, który dzisiaj stanowi no jeden z takich fundamentów. Tak. Bez tych, bez tych mniejszych zakładów kooperacyjnych, które potem rozrastały się w rozmaite inne... Stajemy się potentatem w produkcji to części samochodowej. Jesteśmy krajem z pewną tradycją, chociaż niestety nie mamy własnej marki samochodowej, ale nigdy jej nie mieliśmy, ale mamy potężny... Syrenę mieliśmy. No, syrena, ale wie pan, no to nie była coś, co można byłoby podbijać. No, mieliśmy zawsze te Fiaty, które z przydomkiem polskiej były i one nie tworzyły nam tego, co na przykład Skoda w Czechach. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Autopromocja. Na tropie aktualnych wydarzeń. Wystawy, festiwale, spektakle, sztuka w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Zjawiska i tendencje. Teren, kultura. Zapraszam od poniedziałku do czwartku o 19:50. Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Barbara Wrońska śpiewała, żeby nie czekać. Adres, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, a w studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem Wam piosenkę. W kinach możemy już oglądać adaptację książki Agaty Christie, Morderstwo w Orient Expressie. Muzykę do tego filmu napisał Patrick Doyle i pomyślałam sobie, że warto przypomnieć inną jego ścieżkę dźwiękową do wyjątkowej animacji Merida Waleczna. Film produkcji Disney i Pixar, czyli mamy do czynienia z kolejną księżniczką Disneya. A ty masz jakąś ulubioną księżniczkę Disneya? Co najmniej dwie. Taka Bella z Pięknej Bestii łamana na Mulan. No proszę cię bardzo, bo to bardzo wiele mówi o człowieku. I z tymi księżniczkami od lat jest tak, że mają one nieco inne priorytety w życiu niż znalezienie sobie księcia. Aczkolwiek gdzieś po drodze, czy to w tej swojej podróży życia, czy na wojnie, sobie tego księcia znajdowały raczej. A Merida chyba jest pierwszą księżniczką Disneya, która kończy jako tak zwana singielka. Nie mylę się, prawda? Chyba tak jest. Ja się zgodzę ze wszystkim. Ale nie jest to animacja pozbawiona miłości. Nie, nie. Są jeszcze inne jej rodzaje na świecie i w sumie dobrze, że Disney i Pixar to zauważyli, bo Merida Waleczna to opowieść o miłości córki i matki. Paige Barker i Emma Thompson, podkładające głos pod postać małej Meridy i jej mamy Elinor. Wszystko zaczyna się od tego, że mama Meridy chce ją koniecznie wydać za mąż, no bo w końcu już dorosła, jest córką wodza wszystkich szkockich klanów, więc wypada, ale Merida ma ważniejsze rzeczy do roboty, na przykład kłusowanie po lasach, strzelanie z łuku i tego typu rzeczy. I jest w tym wyjątkowo uparta i kłótliwa, bo bajka jest inspirowana kulturą Szkocji, a Szkoci ponoć tak mają. Kompozytor ścieżki dźwiękowej Patrick Doyle coś o tym wie, bo sam jest Szkotem. I na potwierdzenie jego słowa z wywiadu dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców. Two Scots can get together and argue all night. And people who don't know the culture can say, oh, you'll probably never speak to each other again. And say, no, that was a great night. That was a great, just screaming at each other about politics. It's just passion. Fragment bez tłumaczenia, bo chciałam, żeby Państwo nacieszyli się tym cudownym szkockim akcentem. Patrick Doyle powiedział tutaj, że kiedy dwóch Szkotów kłóci się o coś przez całą noc, wrzeszcząc, to jest dla nich naprawdę wspaniały sposób spędzania czasu. I inni ludzie mogą tego nie zrozumieć i pomyśleć, że po takiej nocy już się nigdy do siebie nie odezwą. Ale to nieprawda, bo w szkockiej duszy chodzi o pasję i Merida zdecydowanie ją ma. I ta pasja musiała też być na ścieżce dźwiękowej słyszalna, tak jak słychać ją w muzyce z tamtych rejonów. Tak sobie pomyślałam, że granie na kobzie faktycznie musi wymagać wielkiej pasji. W tańcu tradycyjnym, z którego kompozytor czerpał, też ta pasja jest. No i w świętowaniu, kiedy to śpiewa się pieśni o dzielnych czynach. I takie pieśni też w tym filmie musiały się pojawić. I've hunted from high and low, I've looked them in the eye. I dream about the perfect way to make this devil die. Come taste my blade, you manky bear, for gobbling up my leg. I'll hunt you, then I'll skin you, hang your noggin on a peg. Mordu, mordu, mordu, mordu. You're ancient as the Highlands and as unforgiven too. Mordu, mordu, mordu. Ludzie gór. Jak Państwo przysłuchają się dobrze, to gdzieś w chórkach słychać tutaj samego kompozytora. I w tekście są też słowa z języka szkockiego, to znaczy szkockiego, który dzisiaj jest językiem urzędowym, bo jest też szkocki gaelicki tak zwany. I w tym języku na co dzień śpiewa wokalistka, która wystąpiła w dwóch utworach na tej ścieżce dźwiękowej. Julie Fowlis. Wymagano jednak, żeby te piosenki były już po angielsku, ponieważ ich tekst odnosił się ściśle do bohaterki, miały ją trochę opisywać, to co czuje i myśli. A piosenkarka bardzo rzadko śpiewa po angielsku i bardzo się tego bała, bo nie wiedziała jak brzmi. Ale wyszło dobrze. Touch the Sky, Julie Fowlis, muzykę napisał Alex Mandel, tekst również Mandel i Mark Andrews. Niby po angielsku, ale nadal ze szkockim akcentem i szkocką duszą. Musimy doprecyzować ten psychotest, który zaproponowałaś przed paroma minutami. A twoje ulubione księżniczki? To jest absolutnie fascynujące, dlatego że ja mam podobnie. Mulan, tak, księżniczka z mieczem, koniecznie. Bella z Pięknej Bestii ze względu na miłość do książek, ale Merida jest tą trzecią, bo na przykład kłócić się całą noc o jakąś książkę jakiegoś autora, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Violetta Bella Mulan Merida Myszkowska wróci za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Here in our bed until the morning comes. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3 z wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym Canon PIXMA w zestawie zapłacisz 1879 zł, oszczędzając 299 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Mam umowę o pracę. Zrobiłem to w końcu. Powiedziałem sobie, dość pracy na wariackich papierach. Czas zacząć się szanować. On ma to już za sobą. Pracuje legalnie, a ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Pracuję legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka. Dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści. Bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach. A dla najmłodszych żel Aromactive Baby. Bez ograniczeń wiekowych. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Tylko teraz. Mięso garmażeryjne wieprzowe marki Rzeźnik. Tylko 3,49 za 500 gramów. 3,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.